te mole mana tangwa midi epiminga posa ya kulia epiminga posa ya kolala epiminga posa ya kulia epiminga posa ya kolala akitoko nayo yango esalinga ipoi mama amo bimba nayo yango esalinga ipoi mama. Soki likambo likwei nani akobongisa tonto dable ozali wapie. Soki likambo likwei nani akobongisa mama Julien ozali wapie. Soki likambo likwei nani akobongisa tonto dialo ozali wapie. Amato selimato amato mato ozali nini tango kendeki oyo mpasi na molema mado tango tikaki ngai oyo mpasi na molema seli mado mado nzote mesana mama mado mado nzote mesana amato seli mado amato Mado salinye Mado Ah ça ça Tonton Samba Hervis Dam tu mata Tonton Mado c'est possible. Sokili kamboli kwei nani akobongisa tonton dable ozali wapie. Sokili kamboli kwei nani akobongisa mama Julien ozali wapie ngo. Amato selimato amato mato ozali nini mato tango kendeki oyo mpasi na molema mato tango kendeki oyo mpwale na molema otikaki ngai mama mama nasala ninyo seli mado mado nzote mesana mama mado mado nzote mesana amato Selimato amato mato sali nini mato na kota pili mato sali ngasomi soya bandeko na miso ya bambanda mato mato mato na kota pili mato salinga somi na miso ya bandeko na miso ya bambanda mato mato mama nini etindaki yo nini esalaki yo kuta biloko nyonso na pesa mosala mpe na pesa makambo nyonso na sala na ntango moke o baluki etindakiyo lokumu na ngai obwaki na se lokumu na ngai obwaki na maye mado madoa na nsima na yo base kaki ngayo Bipai bisonga na yo tola kako bimanzambe Bipai bisonga na yo tozala kako leka mama Na bomba maki Na miso ya bambana Bako selanga makamo na sima na yo Mutuari mote gindunde Mutuari mote gindunde Bako sili susu se mutuari bakange na mpoto Mamalina nangaye Tangwa yuka kilikambo mama Loko la zalanga tango nyoso maladi Alinga kikutu koli mwa mokolo wana Oyo mpazi, mpazi ma Nasala ninyo, nasala ninyo Nalia eloko ya nanyo, eloko ya nanyo Nani ayebi vina ngate ndenge na bandaki Nani ayebi epandili na ngate ndenge na bandaki Nani abosa nisinza kotokwe Natango ya pigaleo Natango na emba malukule Natango na emba vevenga na lingaka Natango na emba maungwe Nani aposa ni nami aposa ni mwana bomoni akoli na miso na spino moko Nasali ninyo Nasali ninyo Mano na konga pili Mano salinga soni Na miso ya bandeko Na miso ya bambanda Mato ee